अल्लाह इस बच्चे को ले समझो कि लहने डाउरी दिया गया, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल और ईमान ताजा हो जाएगा इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله Pasaute. Thank you. والملائكة